galegos novais. Escuchando música, y pues vamos, ahí hay una noticia que tenemos que dar, ¿no? De... Ah, sí, vale, vale. Falamos da, dos premios Xerais de dos premios de literatura da editorial Xerais, do ano 2016. Estamos, sí. Donde, pues entregáronse a semana pasada ali en na illa de San Simón. Ah, frente a Redondela, ¿no? Ali, sí, sí, ahí, señor, sí. Ahí na Ría de Vigo. Sempre colle o fallo e a entrega dos premios Xerais de, y este ano cumpría a súa edición número 33, xa leva 33 anos entregando os premios. Na categoría de premios Xerais de novela, gañou a obra A ira dos mansos, que un, o seu autor é un médico, Manuel Esteban Domínguez, unha novela negra ambientada en Vigo, un acusado de enfoque social e referencias ao mundo da discapacidade mental. E pola súa banda, Iria Misa, gañou o premio Jules Verne de literatura juvenil, con Xa non estou aquí, a historia dunha rapaza que se enfronta aos conflictos de personalidade de preadolescencia, incluindo a entrada nun grupo coñecido como os Murnios. E finalmente, a terceira, o terceiro premio Xerais é o premio dedicado á literatura infantil. Nesta ocasión foi David Pérez Iglesias, obtivo o Merlín de literatura infantil con o seu, a súa noveliña titulada Todo o tempo do mundo, unha novela que está narrada por unha moza preadolescente que redescubre o mundo rural da aldea das súas orixes. Máis ou menos algo parecido a aquilo que nos comentaba antes Francisco Narla con respecto á literatura popular, ¿no? Sí. Sabes, a, os contos populares e tal. Bueno, é interesantísimo. Os contos do lobo. Exactamente. Falando do lobo, vouche contar un que non sei se unha, non é tan tanta historia como retazos da miña nenez. Cando eu era cativo, resulta que cando mataban un zorro, un raposo, un lobo, pasaban por a aldea e enseñábano. Para, e a xente do pobo, pois, regalaballe, pois, dáballe chourizos ou ovos, entendes? Igual porque que onde son, tamén facían eso, non? Tamén facían eso. Bueno. Ademais, quitábanlle la pel, sí. Recheos de palla, estaban como sentados. Ora, eu tiñalle tanto medo ao lobo. Respeto, non? Eu xa non era respeto, era medo. Víchelo máis dunha vez. Máis dunha vez. E entón, había, eran cazadores, porque meu pai era cazador, e iban a cazaban o raposo. Entón, había un señor que era moi sensible cos nenos, e dicía, por Dios, non poñades iso aí, cos nenos vas a quedar mudos. Bueno, pois pues eu conto xa a historia. Resulta que veo ali un de balón un do pobo dali do lado, enseñar o raposo. E despois foi tomar unhas ervas ou que fora ao bar. E nos, os rapaces, roubámoslle o raposo, escondémolo. Fomos ao día seguinte, durante 3 ou 4 días seguidos. Durante 4 ou 5 días seguidos, íbamos co raposo a outras aldeas para enseñalo, dicindolle que era un noso tío, o noso pai que roubara o raposo. Dábanos a nosos chourizos e aos ovos. Quitaban xa faino. Nos roubamos o raposo a outro que o collera e fomos ás aldeas do lado. Imagínome o paisano que soltaría. Acuérdame daquela como me puse. Sí, sí, Pepito, sí, bueno. Pepito e o Gonzalito. Eran trastadas. Rapazadas. Rapazadas que se facían, pois, pues, de cativos, e aparte de eso, que eran inocentes. No, pero eran pillas. Pillaban, sí, o sea, era para ir recoller chourizos. Claro, pero aparte de eso... Nas outras aldeas que sabían eles que mataron o raposo ou o lobo. Bueno, pero nos roubáramos, elevábamos unha padiola, muchachos, dunha aldea para outra... Sí. Camiñar camiñábamos, pero pues, traímos para casa... Nosotros, sabes que o raposo fai covas, non? Pa a súa crianza, non? Pois nosotros andábamos detrás dun raposo e tiñámoslo rodeado, éramos 6 ou 7. E meteus unha cova. E entón nosotros, todo o mundo en silencio. e puñemos como unha trampa. Sí, unha corda, un lazo. Saliu e despois nosotros fumolo isto, pero con guantes para que non nos mordera, porque senón... Sí, sí. Pois, co susto que levou, morreu do ataque ao corazón. Quedouse, pero tía, se dixemos, é que se está facendo morto, non, non. Foi un veterinario e dixo, non, non, que lle dá un ataque. Carai. Bueno, pois vamos a poñer outro bocadinho de música. Eso. E damos outra información con respecto ás asociacións galegas de patrimonio feitos pola industria do Google Street. A ver. Bueno, estaba dicindo que queda pouco. Que nos pode, claro, que queda pouco. Temos tempo para unha información, sí, me parece. Sí, sí, para funcionar. A Catedral de Santiago acolle unha das mellores mostras de arte en alabastro. Non é habitual que os coleccionistas privados galegos accedan a amosar as súas pezas, en menos nunha exposición tan ampla como a que se pode visitar no Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela. Ah, claro. Alí podense admirar unha selección de 88 pezas de alabastro que o coleccionista coruñés Xaime Trigo foi atesorando ao largo de varias décadas en busca de todo mundo. A selección discorre entre os séculos 1 e 20 e permite ver a evolución do uso artístico deste material do alabastro, no que destacan as virxes de Trapani ou as esculturas elaboradas en Nottingham, un dos centros históricos de elaboración deste material. Pero tamén hai que destacar unha cousa importante e interesantísima, que son as boinas para unha lingua. Unha campaña reivindica as rúas de Compostela a forza da lingua. Nas rúas, precisamente, fanse, inaugurouse unha campaña cunha asociación, cunha asociación inusual, a reivindicación da boina e da lingua galega ao mesmo tempo, a través do galego, galteo, o espazo de dinamización da lingua da escola Mestre Mateo, e o IES Marco de Camballón, sí, de Vila de Cruces, uh-huh, elaborou o proxecto A Lingua, a Arte da Túa Terra, Boinas en Compostela, no que se presentan os persoeiros coñecidos da vida social e cultural da cidade, claro, vestindo unha boina explicando a súa relación coa lingua galega. Claro, porque se está perdendo iso da boina galega. Os retratos realizados... Exactamente, realizados polos alumnos de fotografía, as persoas aparecen levando as súas boinas personalizadas cos complementos deseñados e realizados polo alumnado de xoiaría da Mestre Mateo. En total, hai 20 retratos distribuídos polas rúas de Compostela. Pues algo que pode servir para que a nosa lingua tamén se prestixe algo máis. Claro. Bueno, pois bueno, así pues rematamos o noso programa de hoxe. Despedímonos tamén así, con esta verdadeira noticia... grande noticia, y también pues nosotros nos vamos a ir, vámonos a ir ya con música y emplazámoslos para los xoves que ven. Muy bien, a vindeira semana, más. Más, ese mellor, mellor. Bueno.